En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Det er på tide at takke af, siger du? Ja. Hvorfor? Der har jo kørt denne her såkaldte plagiatsag, sat i gang af Dagbladet Information, på foranledning af nogle folk, som har været politiske modstandere igennem flere år. Det forløb gjorde det helt klart for mig, at jeg ikke kunne fortsætte. Forfatter, debattør og lidt endnu lektor Marianne Stissen har opsagt sin stilling på Københavns Universitet efter anklager om plagiat i hendes debatbog Køn og Identitet et spadestik dybere. Stissen siger selv, at hun ikke plagierer, men parafraserer, og at hun gør det samme i sit akademiske arbejde. Og den udtalelse har nu fået universitetet til at undersøge hendes doktorafhandling for plagiat. Jeg har arbejdet på den disputat i 10 år, og jeg kender hver eneste linje i den, og jeg ved, at der er intet at komme efter. Men hvis det er tilfældet, hvorfor stikker hun så halen mellem benene? Hvorfor ikke blive og kæmpe? Jeg spørger hende i dag. Velkommen i Pilestræde. Det har været sådan, at jeg jo har debatteret de her meget kontroversielle og sprængfarlige emner. Krænkelseskultur, MeToo, identitetspolitik osv. igennem flere år. Og alle ved efterhånden, at der, hvor de her tings epicentrum er, det er universitetet. Det er jo sådan et, jeg er på. Det har sådan set haft det fint med at være i det stormvær, altså hvor det handlede ligesom om noget indholdsmæssigt. Men i det øjeblik, at man ligesom går ud og beklikker min sådan elementære faglige kompetence, så er det en helt anden historie, fordi det gør det umuligt for mig rent faktisk at gå ud og undervise studerende bagefter. Fordi? Fordi, som der allerede har kørt et par historier i Uniavisen om, hvor man også har inviteret studerende, så skal lærerne jo overholde de samme regler, som de selv skal. Men sagen er, at jeg kan jo bare se, der er sket noget med de her regler i de senere år. Og det kan jeg ikke stå inden for som underviser. Og hvis jeg ikke kan det, så kan jeg jo ikke være på det sted mere. Det siger sig selv. Så overholder du reglerne, som de er i dag, eller overholder du ikke reglerne, som de er i dag? Jeg overholder reglerne, som de er i dag, fordi det her er et skred, der ikke ligesom er mejslet ud i sten. Altså det handler om, hvad betyder ordet plagiat? Hmm. Plagiat betyder, at du simpelthen stjæler fra andre. Du udgiver andres originale tanker, idéer, formuleringer for din egen. Det er sådan, jeg har opereret med plagiatbegrebet alle de år, jeg har været i den her branche. Og det er et meget, meget minimalt, hvad vi har fundet af decideret plagiatsager. Men du siger, at der er noget, der har ændret sig på universitetet. Ja. Er det ikke? Jeg tænker, den definition af plagiat, som du giver her, den lyder rigtigt. Ja. Altså, at man tager nogle andres tekst og bruger den uden rigtigt at fortælle folk, at det er det, man gør. Netop. Du siger, at de har ændret sig reglerne. Hvad har de ændret sig til? Altså, hvis du læser artiklerne, der kommer efter de her overskrifter, hvor ordet plagiat indgår, så svarer de slet ikke til den her meget voldsomme beskyldning, fordi jeg har ikke brugt kilder uden at henvise tydeligt til, hvor jeg har noget fra. Ikke i et eneste tilfælde. Okay. Marianne, lad os vende tilbage til anklagerne, og så lige tale om stridens æble, ja, som jo er den her debatbog, du udgiver i efteråret, der hedder Køn og Identitet, et spadestik dybere. Ja. Hvad handler den om? Jamen, det er mit forsøg på, efter 4 år i de her debatter om de emner, jeg nævnte før, at lave en samlet analyse af, hvad der sker lige nu. Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at der sker noget meget, meget voldsomt i vores samfund. Og jeg forsøger ligesom at samle trådene og lave en samlet analyse. Kan du sådan helt kort sige noget om, hvad du når frem til, hvad konklusionen måske er i din bog? Altså, min analyse går simpelthen ud på, at man kun kan forstå det her samsurium af MeToo, Black Lives Matter, LGBT-aktioner osv., hvis man ser det inden for en marxistisk forståelsesramme og siger, det der sker, for eksempel MeToo, Black Lives Matter, hører til en bestemt fase i den her kulturrevolution, og så skal det hele pege frem mod et eller andet utopisk slutpunkt. Og det slutpunkt kalder jeg det køns- og identitetsløse samfund, svarende til den klassiske kommunismes idé om det klasseløse samfund. Så bliver du anklaget for at plagiere. Ja. Information skriver, og jeg vil gerne have min kildehenvisning i orden her, så jeg citerer direkte fra Information. Carsten Fogh Nielsen, der underviser i filosofi på Syddansk Universitet, har efter grundig gennemlæsning fundet en række eksempler på, at Stissen uden eller med meget mangelfuld kreditering har hentet betydelige dele af bogen fra leksikonopslag på Den Store Danske. Man kan ikke se, hvor hendes eget arbejde starter og slutter, siger Carsten Fogh Nielsen. Hvordan forholder du dig til den anklage? Det passer simpelthen ikke. Problemet i dag er, at det er let at slynge nogle meget voldsomme anklager ud mod folk. Og eftersom alle har rygende travlt, så har de færreste tid til at sætte sig ned og gå efter, om det faktisk holder. Og hvis man giver sig tid til det, så tror jeg, alle giver mig ret i, at det er overhovedet ikke til at tage fejl af. Og det gode er, at her i Pilstræde, der har vi ikke rygende travlt. Vi har alt den tid, som vi har brug for. Så jeg tænker, at vi to gennemgår et eksempel for lytterne. Så skal jeg have briller på. Ja, det tager du bare. Det er et afsnit om helianismen, altså den tyske filosof Hegel. Mm. Der er ligesom en strømning, som hedder helianismen efter ham. Ja. Og det er fra en passage i din bog på side 151. Og så sammenholder vi det med, hvad der står i opslaget om helianisme i Den Store Danske. Så hvis du starter med at læse, hvad der står i din bog, så læser jeg det, der står Den Store Danske, og så tager vi det ned efter. Yes. Ved hegelianismen i snæver forstand forstås i reglen den hegelske skole, der dominerede tysk filosofi i 1830'erne, det vil sige i tiden umiddelbart efter Hegels død. Ved hegelianismen i snæver forstand forstås i reglen den hegelske skole, der dominerede tysk filosofi i 1830'erne, det vil sige tiden umiddelbart efter Hegels død. Denne skole blev hurtigt splittet i to fløje, de bogstavtro gammelhegelianere og unghegelianere, der ønskede at videreudvikle og korrigere Hegels tanker. Uenigheden mellem disse to retningslinjer drejer sig især om Hegels religionsfilosofi. Og så opslaget Den Store Danske. Denne skole blev hurtigt splittet i to fløje, de bogstavtro gammelhegelianere og unghegelianere, der ønskede at videreudvikle og korrigere Hegels tanker. Uenigheden mellem disse to retningslinjer drejer sig især om Hegels religionsfilosofi. Og så springer vi, bare for forståelsens skyld, to afsnit over, og så skriver du. Den oprindelige hegelske skole mistede, som det hedder i opslaget om hegelianismen i Den Store Danske Encyklopædi, i løbet af 1840'erne meget af sin indflydelse i Tyskland og blev efterhånden overskygget af positivistiske og nykantianske retninger. Den oprindelige hegelske skole mistede i løbet af 1840'erne meget af sin indflydelse i Tyskland og blev efterhånden overskygget af positivistiske og nykantianistiske retninger. Ja. Efter en hel side i din bog, skriver du, som det hedder i opslaget om hegelianisme i Den Store Danske Encyklopædi. Og så får jeg lyst til at spørge dig, som hvad hedder? Hvad refererer det til? Det refererer til, min brug af opslaget i min bog. Men det er efter en hel sides tekst. Hvordan skal man vide, at hele den side er en ordret, altså, og det er vi vel enige om, fuldstændig eksakt gengivelse af opslagsværket. Hvordan skal man vide, at det kommer fra ordbogen og ikke fra dig? Hvis du læser bogen i sammenhæng, så er det fuldstændig tydeligt, at i lige præcis del 2, hvor jeg trækker nogle tråde tilbage til totalitarismens historie, hvor jeg i øvrigt bruger Karl Popper som, hovedteoretiker. Mm-hmm. Men der er nogle perifære steder, hvor jeg samler op på noget fuldstændig faktuel viden omkring hegelianismen, som i øvrigt kommer efter et større afsnit, hvor jeg selv gennemgår de totalitære træk ved Hegels filosofi. Mm-hmm. Så kommer der så det her korte afsnit i forhold til bogens længde, mm-hmm. som handler om, hvordan ser det så ud med sporene efter Hegel. Sådan en opremsning af facts i denne her historie om hegelianismen, mm-hmm. samlet op gennem generationer i forskellige leksika, ja. Blandt andet den store danske encyklopædi, som jeg så trækker ind her. I den større sammenhæng i bogen, der er det her ikke specielt vigtigt. Det er bare en lille brik, der er nødt til at komme med. Men hvorfor er det ikke plagiat? Det er ikke plagiat, fordi at plagiatbestemmelsen bliver man nødt til at forbeholde der, hvor du bevidst ligesom prøver at stjæle andres originale idéer, analyser eller formuleringer, uden at henvise til, hvor du har det fra. Kan du medgive, at det er uklart, hvad henvisningen går på, når den står efter en hel sides tekst i en indskudssætning? Nej, det mener jeg ikke. Hvis du læser det i sammenhæng, ja. Og ser de andre steder, hvor jeg har brugt leksikonopslag i en, det er vigtigt at understrege, nogle dele af bogen, som mm-hmm. er fuldstændig perifere i forhold til den overordnede analyse, så mener jeg slet ikke, det kan misforstås. Men uanset hvor perifære eller hvor lidt de perifære afsnittene er, det har vel ikke indflydelse på, hvorvidt det er plagiat eller ej? Altså, det her kunne i princippet være hentet fra alle mulige andre leksika og opslagsværker. Men det er, og det anerkender du, hentet direkte fra den store danske. Ja, det gør jeg. Og det er bare sådan, som jeg læser det, og sådan som kritikerne læser det, uklart, hvor meget af det, der er dig, og hvor meget af det, der er leksikonet. Okay, jeg mener ikke, det kan misforstås. Det er lidt tørt, det her. Altså, tror jeg, for mange lytter. Det er lidt tørt, hvad der lige står i den ene bog og den anden bog. Men jeg synes, det er spændende at snakke med dig om. Fordi det er jo det, der er sagens kerne. Det er jo spørgsmålet, om det er plagiat, som du bliver anklaget for, eller at parafrasere, som du siger til information, det er. Ja. Hvad er det i dine øjne at parafrasere? Parafrasere, det er, når du opsummerer pointerne i en eller anden tekst med tydelig kildeangivelse. Jeg synes ikke, man skal hænge sig så meget i, om der er nogle formuleringer her, som går igen i de to tekster, fordi der er tale om, hvad skal man sige, sådan tørre, faktuelle oplysninger. Mm-hmm. Det giver ikke ligesom nogen fornuftig mening at begynde at omskrive det på alle mulige poetiske måder, i mine øjne. Mm. Derfor. Altså nu, og igen, jeg vil gerne have kilderne i orden, så jeg har bare søgt i den store danske ordbog på, hvad parafraser er. Ja. Og der skriver de, at gengive en tekst, et sprogligt udtryk eller lignende, i en omskrevet form, præget af ens egen fortolkning. Den her side 151 i din bog er ikke omskrevet, og er ikke præget af din egen fortolkning. Så er det vel ikke at parafrasere? Jo, fordi der, hvor jeg bruger det her i min egen diskussion, det kommer bagefter. Og der må man altså lade være at være alt for stivsindet, synes jeg. Fordi det vigtige er jo, at den overordnede analyse er fuldstændig min egen, er fuldstændig original. Ja. Og jeg opsamler simpelthen et hav af viden alle mulige steder fra, som indgår i den diskussion. Og dine kritikere her er nogle stivstikkere. Ja. Vil du blive vred, Marianne, hvis nogen skrev en hel side af din bog af, uden at citere? Eller vil jeg lige at citere i en sidebemærkning nederst på siden? Ikke hvis de henviser til min tekst. Men hvis det er uklart, hvor meget din tekst de direkte tager over, som jeg synes, det er her. Jeg kan ikke, mindre jeg har læst opslaget i leksikonet, så ved jeg ikke, hvor meget side 151, der er taget copy-paste fra den danske ordbog, og hvor meget er det, der er Marianne Stissen. Det er uklart for mig, og det er det, som Carstens Fogh Nielsens argument. Jeg mener ikke, det er uklart, og jeg har talt med flere, som har læst bogen, og som har sagt, for enhver, der kan læse indenad, er det fuldstændig klart, hvornår jeg trækker på hvilke kilder. Mm-hmm. Og den her arbejdsmetode, den her måde at gå til tekst på, siger du til information. Det, jeg gør, er, at jeg parafraserer nogle tekster, blandt andet leksikonopslag. Det er en helt legitim metode i en fagtekst. Ja. Så det vil sige, at du bruger den samme metode i dit akademiske arbejde. Ja. Og de udtalelser har ført til, at bedømmelsesudvalget, som i 2015 bedømte din doktorafhandling, har bedt universitetet plagiatteste afhandling. Nu handler det ikke længere om debatbogen og hvad Carsten Fogh Nielsen har fundet i den. Nej. Nu handler det om, at bedømmelsesudvalget, ud fra de udtalelser, du har om den debatbog, er bekymret for, om de bedømte din doktorafhandling korrekt i 2015. Nu begynder det at blive alvorligt, det her. Professor og bedømmelsesudvalgsmedlem Anne-Marie Maj siger til information, jeg vil understrege, at vi ikke har haft grund til at mistænke hendes disputats for at være et plagiat, men når hun udtaler sig sådan, skaber det en usikkerhed, som vi er nødt til at reagere på. Kan du forstå det? Altså, undskyld, jeg griner. Anne-Marie Maj har, som flere af dem, der har været ekstremt aktiv i den her plagiatdebat, altså været ude med riven efter mig, lige siden jeg forsvarede den afhandling. De kan slet ikke være i sig selv over, at Marianne Stidsen med de her politisk ukorrekte holdninger skulle have en doktorgrad, hvad ingen af dem i øvrigt selv har. Heller ikke Anne-Marie Maj, selvom hun er professor. Det kan man nemlig godt blive uden at have en doktorgrad i Danmark. Så nej, det kommer slet ikke bag på mig. Udmeldingen fra mig, den kom jo nærmest inden. Når det så er sagt, så synes jeg, det er fuldstændig i orden, at fakultetet siger, jamen det må vi selvfølgelig reagere på. Altså det bliver man simpelthen nødt til som institution. Og det går jeg jo ind for og gået ind for i alle de her år, hvor jeg har diskuteret ting. Kommer der en anklage om et eller andet, så skal den selvfølgelig undersøges. Uvildigt, formelt, sagligt og alt muligt. Og det er det, der er sket her. Ja. Og jeg vil gerne understrege, som jeg også har sagt flere steder, at min opsigelse, den kommer altså inden fakultetet beslutter, at de vil gennemføre sådan en undersøgelse af min afhandling. Så de to ting har ikke noget med hinanden at gøre. Jeg har ikke sagt op, fordi nu er jeg sikkert bange for, hvad de finder i min disputat. Det er jeg overhovedet ikke. Mm. Jeg har arbejdet på den disputat i 10 år, og jeg kender hver eneste linje i den, og jeg ved, at der er intet at komme efter. Du siger til Information, at det, der er sket i den her sag, er ikke den intellektuelle debat værdig. Hvorfor ikke? Altså for mig at se, som har debatteret den her nye wokistiske kultur, som man sådan bredt kalder den, altså med identitetspolitik, MeToo, LGBT osv., der kan jeg jo se, at den går fuldstændig rent ind i et mønster, jeg har iagttaget hele vejen igennem, nemlig at man tager nogle meget alvorlige strafbare paragraffer eller bestemmelser, og så udvider man dem, sådan så de kan rumme så at sige alt. Og det betyder selvfølgelig, at du kan bruge dem til at få fældet alle, du ønsker at få fældet. Vi har set masser af eksempler på det i forbindelse med MeToo. Hvad er det for nogle paragraffer, der er blevet udvidet i det her tilfælde? I det her tilfælde er det jo plagiatparagraffen. Altså, det vi jo ret beselt taler om, det er, skulle hun have sat et par gåseøjne mere eller mindre. Vi taler jo ikke om, at jeg har stjålet ingen af dem, der er ude efter mig i de her 10 artikler, påstår, at jeg bevidst har forsøgt at snyde. Ikke én. Jeg vil gerne lige blive, Marianne, ved din påstand om, at paragraferne, reglerne er blevet ændret. Hvad er det for nogle regler, der er blevet ændret på universitetet? Altså, der er for eksempel en studieleder fra et eller andet sted på Københavns Universitet, der siger noget i retning af, at det går ikke længere. Det indikerer jo altså, at der er sket en ændring. Præcis hvornår den er sket, hvilken dato, eller om det er sådan over længere tid, det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg har faktisk en teori om, noget af det, der ligger bag her, ud over det helt åbenlyse, altså en politisk heksejagt på min person, som selv folk, der er meget, meget uenige med mig, kan se, at det er det, der er motivationen for det her hårde angreb. Mm. Men vi skal tale om det andet, og det synes jeg er faktisk vildt interessant at tale om. Så tror jeg, det handler om, at denne her, altså vi skiftede jo karakterskala i uddannelsessystemet for nogle år siden, og det handler om, at 12-trins karakterskalaen er slået igennem på alle niveauer i systemet, herunder på forskerniveau. Og hvad handler den så om? Jamen den handler om, du må ikke lave fejl. Og det er et eller andet mentalitetsskred, der er sket på universitetet, igennem længere tid, og jeg tror, at det har meget med den her nye karakterskala at gøre, hvor det at lave store, selvstændige præstationer, det pludselig måske ikke er blevet det vigtigste. Der er ikke nogen karakter for det længere i vores karakterskala. Men til gengæld, så er det blevet sådan et hysterisk pedanteri i forhold til, hvad jeg vil betegne som bagatellagtige småting. Men Marianne Stidsen, plagiat, det er noget, man tager meget alvorligt på universiteterne. Ja. Du kalder det hysterisk pedanteri. Ja, det gør jeg. Det vil sige, at man skal slet ikke gå op i, hvorvidt der er plagiat i tekster? Jo. Jeg har voteret opgaver med et hav af forskellige censorer i 25 år efterhånden. Og der bliver du meget trænet i at fornemme, hvornår der er tale om plagiat i en opgave. Og nu taler vi altså plagiat i betydning snyd og bedrag, ikke? Eller manglende kildehenvisning. Ja, men det er det samme. Altså, du udgiver noget for dit eget, som ikke er dit præcis, eget. Præcis, yes. Ja, ja, det er vi helt enige om. Det er det, der plagiat betyder. Det er alle betyder. Enige om, så. Ja. Ja. Og det skal man jo ikke. Og det er der så nogen, der kritiserer dig for at gøre. Må jeg ikke tale lidt, fordi du taler meget. Der er nogen, der kritiserer dig for at plagiere. Ja. Jeg forstår godt din irritation over 12-trinsskalaen. Jeg har den på samme måde. Ja. Men lige nu taler vi ikke om 12 eller 13, og vi taler ikke om, hvorvidt vi belønner den selvstændige, fantastiske præstation. Nej, vi taler om, hvorvidt der er problemer helt metodisk, helt ned i din tekst med plagiat. Du siger, det er der ikke. Det er der nogen, der mener, der er, og nu skal det undersøges, om det også er tilfældet i din doktorafhandling. Ja. Det er vel sådan, det er. Og jeg forstår bare ikke, hvorfor du siger, at det ikke er den intellektuelle debat værdigt. Jeg vil sige omvendt, det her det er da lige præcis den intellektuelle debat værdigt, at vi sikrer os, at tingene er korrekte. Jeg har lige, skulle instruere. Jeg underviser jo året ud og gør mine kurser færdige og mine eksamener færdige. Jeg stikker ikke bare af midt i det hele. Og da jeg skulle instruere mine studerende i netop formaliteter i opgaveskrivningen, så siger jeg til dem, ved I hvad, venner? I må aldrig tage fejl. Det vigtigste, det er det indholdsmæssige. Når det er sagt, så skal formalia selvfølgelig være i orden. Mm-hmm. Og eftersom jeg nu er havnet i det her uvejr, så vil jeg råde jer til, sæt hellere et par gåseøjne for meget, end et par for lidt. Har du sat et par gåseøjne for lidt i din bog? Det mener jeg ikke. Du siger, at det er tid til at takke af. Du har opsagt din stilling. Men hvis du er uskyldig, hvis ikke du har lavet nogen fejl, som du siger, hvis anklagerne er hysterisk pedanteri, det er politisk motiveret, det er skadeligt og uværdigt for den intellektuelle debat, så er det jo ikke tid til at takke af, Marianne. Så er det tid til at stå fast og kæmpe imod. Ja, men det har jeg jo også gjort i mange år, og forholdsvis alene, vil jeg nok have lov at sige. Og i forhold til alle de ting, du har kæmpet for, substantielle ting om identitetspolitik, om woke-debatten, alt det her, Så går du på en kritik af, at du har lavet plagiat. Ja. Ved du hvad, det handler simpelthen om, ikke bare de sidste 4 år, men siden jeg forsvarede min doktorafhandling, der har jeg stået egentlig meget alene i det her akademiske miljø. Alligevel er jeg gået på arbejde hver dag med godt humør og tænkt, det kan jeg godt klare. Nu kommer det dertil, hvor jeg ikke bare er hende med de forkerte politiske meninger. Jeg er også hende, der ligesom skal have det der ydmygende. Det er jo enormt ydmygende. Det underminerer jo hele min lærerautoritet at få det her stempel, uanset om det er holdbart eller ej. Du ved, hvordan det er, når der er stukket en anklage ud i dag, så godtager de fleste den. Hvis jeg fremover i min efterhånden fremskredende alder skal gå ud på arbejde, også at møde kollegaer og studerende, der ligesom ser på mig, ikke bare som hende med de forkerte holdninger, men også som hende, der ikke kan finde ud af sådan helt elementære ting. Altså, så siger jeg, nej, så stopper det altså her. Det vil jeg ikke byde mig selv, simpelthen. Men universitetets undersøgelse vil vel rense dit navn? Universitetets undersøgelse vil en gang for alle vise, nej, der er ikke problemer i Marianne Stissens arbejde. Formoder jeg, at den vil. Så hvorfor ikke blive? Jeg er enormt ærekær, faktisk. Jeg er ikke en, der bare ser let på sådan nogle ting. Jeg er ekstremt ærekær med det. Ja, og nu kan du blive renset. Ja, og hvad så? Så kan du komme jeg har stadigvæk været det her forløb igennem. Jeg synes, det er dybt uværdigt. Altså, avisen Information har ikke vil skrive et ord om den bog, om den meget, meget originale analyse, der er i bogen. Til gengæld, så skulle den her sag om et par gåseøjne fra eller til, den skulle slås op på forsiden af avisen som en ekstrabladshistorie. Ikke? Altså, det vil jeg simpelthen ikke stå model til. Altså, på trods af, at der ikke er noget om snakken? Altså, man siger, det er bare typisk, vil man jo, mange vil måske sige, i det du går, så gør det egentlig mere mistænkeligt. Ja. Det vil være mindre mistænkeligt, hvis du stod på din post og sagde, I kan bare komme an, Marianne Stissen står her, der er ikke nogen problemer. Vil du være sådan noget af jer bedøvende ligeglad med, hvordan noget ser ud udefra. Ja. Jeg har brugt så meget energi, jeg har taget så mange tæsk igennem flere år i denne her debat. Jeg tror også egentlig, at jeg med min opsigelse prøver at sende et signal til nogle af alle de mange, der hele tiden sådan tilkendegiver enighed med mig, sympati med mine synspunkter. Det handler jo ikke om dine synspunkter. Du er ikke anklaget for at mene noget forkert. Anklaget for at have brugt en forkert metode. Du er ikke anklaget for at mene noget forkert. Det er ikke det, anklagerne går på. Altså, der er jo mange måder, du kan fælde en meningsmodstander på. Det her, det er så en af dem. Så dem, der beklikker dig, dem, der angriber dig politisk motiveret, fordi de er uenige med dig, de gør det på en, du siger ikke engang, det er en fejl, det er ikke engang en fejl, men de gør det på noget, du kalder gåseøjne. Ja. Og de vinder over dig, Marianne. Det lykkes. Nej, de har fået dig ned med nakken. Nej, det passer ikke. Du har sagt en stilling op. Og hvad så? Jeg findes jo stadig. Jeg glæder mig til bare at ligge på sofaen og altså, få taget mig alle de ting. Altså, jeg skulle afkalde mit toilet i 4 år. Det regner med sådan nogle ting, jeg kan have tid til at tage mig af nu. Det bliver dejligt. Marianne Stissen, tusind tak. Held og lykke med toilettet, og tak fordi du var med i Pilestræde. Selv tak. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen, Mads Emil Aagaard og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.